acı, başında tacı. Armut acı, armut acı, başında tacı. Kalksın samah eylesin anayla bacı. Kalksın samah eylesin anayla bacı. Kalksın samah eylesin edeyle bacı. Nenni nenni nenni nenni dost nenni nenni. Nenni nenni nenni nenni dost nenni. İki durnam gelir pirim Bağdat elinden. İki durnam gelir pirim Bağdat elinden. Dost kanadını kırmış pirim ne gelir elde. Nenni nenni nenni nenni as nenni nenni. Nenni nenni nenni nenni dost nenni. Çırayı yaktım ocağa, çırayı yaktım ocağa, kol kola da kucak kucağa, kol kola da kucak kucağa. Meydana gelin meydana, meydana.